توریشپی د جہل زتر رنا دانی شی مدرسی چپ کم کلی کی ودانی شی مدرسی چپ کم کلی کی ودانی شی توریشپی د جہل زتر رنا دانی شی مدرسی چپ کم کلی کی ودانی شی مدرسی چپ کم کلی کی ودانی شی چې مسجد او مدرسو بند څوک ما لګوي ډیر عزت بواد کړې ذل جلال ور کوي ډیر عزت بواد کړې ذل جلال ور کوي په نصیب په جنت کې مړای غانی شی مدرسې چې په کوم کله کې ودانی شی مدرسې چې په کوم کله کې ودانی شی توریش می د جہل زتر رنا دانی شی مدرسه چپ کوم کله کې ودانی شی مدرسه چپ کوم کله کې ودانی شی صدقې جاریه د در پسې بدرځه و دلار کې د خر شوي مال پاید بدرځه و دلار کې د خر شوي مال پاید بدرځه ترګ مې بدی د قبر پر روخانی شي مدرسې چپ کوم کله کې ودانی شي مدرسې چپ کوم کله کې ودانی شي توریش پی د جہل زتر رنا غانی شی مدرسې چپ کوم کله کې ودانی شی مدرسې چپ کوم کله کې ودانی شی فکر وکړه چې بچومره خوشاله وي دا پسیالانو کې بدا څومره سیاله وي دا پسیالانو کې بدا څومره سیاله وي دا زمانونه دې چې کور کې حافظانې شي مدرسې چې په کوم کله کې ودانې شي مدرسې چې په کوم کله کې ودانې نیشی توریش پی د جہل زتر رنا غانی شی مدرسې چپ کوم کله کې ودانی شی مدرسې چپ کوم کله کې ودانی شی ژوند له چا سره نه کوي و پاتیر بشي کدی زر کله ژوندون وي په دنیا تیر بشي کدی زر کله ژوندون وي په دنیا تیر بشي دار زیار زمانه بدی ویرانی شی مدرسې چپ کوم کله کې ودانی شی مدرسې چپ کوم کله کې ودانی نیشی توریش پی د جہل زتر رنا غانی شی مدرسې چپ کوم کله کې ودانی شی مدرسې چپ کوم کله کې ودانی شی علماء سره هر څوک چې اخلاص لري ډېر احسان به تر قیامت پر جواز لري علماء سره هر څوک چې اخلاص لري ډېر احسان به تر قیامت پر جواز لري دا قلم او کې زما د تر قرباني شي مدرسې چپ کوم کله کې ودانی نیشی مدرسې چپ کوم کله کې ودانی شی دا قلم او کې زما د تر قرباني شی مدرسې چپ کوم کله کې ودانی شی مدرسې چپ کوم کله کې ودانی شی توریش پی د جہل زتر رنا غانی شی مدرسې چپ کوم کله کې کی ودانشی مدرسی چی پکم کلی کی ودانشی مدرسی چی پکم کلی کی ودانشی مدرسی چی پکم کلی کی ودانشی دا شیر پا آواز کی دا احسان لا اترا